ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखीयवृत्तारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के भूमिका के ऊपर विचार चल रहा है, अवतरण के ऊपर विचार है, जिसमें पूर्व भाष्य में कहा गया था कि देखो उस आत्मा का निर्माण प्रथम अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक हो चुका है आगम के द्वारा श्रुति के माध्यम से। श्रुति प्रधान यदि भी तर्क चलाया, वहां भी श्रुति की प्रधानता थी। वहां ये जो चतुर्थ अध्याय है युक्ति प्रधान वाला है, तर्क प्रधान वाला है। है तो श्रुति है, यहां आगम है, तर्क के प्रधान में है। ये इस चतुर्थ तृतीय ब्राह्मण में एक कहना है, ये तृतीय ब्राह्मण इसके लिए युक्ति प्रधानता। श्रुति नहीं ये बात है, श्रुति है आगम है, क्योंकि आगम से निश्चय करके बैठते हैं लोग। ये तो आगम में विश्वास करने वाले ही होंगे, आगमवाद ही विश्वास करेंगे, किंतु बाह्य लोग जो हैं नास्तिक लोग आपको नहीं मानते। तो उनको कोई शरीरी नहीं, शरीरी आत्मा है मानने वाले हैं, और कोई इंद्रियों को आत्मा मानने वाले हैं, कोई प्राण को मानते हैं, कोई मन को मानते हैं, कोई बुद्धि को मानते हैं, यहां तक है। तो उनको बताना है देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, सिद्ध करना है युक्ति प्रधान देकर के। युक्ति की प्रधानता है इस ब्राह्मण में। हमारे मन में भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है, दिखता तो है नहीं, क्या पता न हो, अविश्वास जैसा होता है केवल श्रुति में कहने पर। इसलिए युक्ति के द्वारा होने पर कोई काट नहीं सकता, श्रुति के द्वारा कहा हुआ विषय को पुष्टि के लिए युक्ति है। पहले श्रुति से बोल चुके आत्मा के बारे में, उसके पुष्टि के लिए युक्ति होती है, उसकी पुष्टि के लिए है, यही कहना है। तो पूर्व में आगम के द्वारा निरूपण कर दिया आत्मतत्व का, अब युक्ति प्रधान करके निरूपण करना चाहते हैं इस ब्राह्मण में कहना है। वृत्तम अनुद्य उत्तर ब्राह्मण से तात्पर्य महा, पूर्व के अनुवाद करके, पूर्व में जो कहा उसको अनुवाद कर आगे का जो ब्राह्मण है, माने तृतीय ब्राह्मण जो आरंभ होने वाला है, ज्योतिर ब्राह्मण आरंभ होता है, उसके तात्पर्य बता दे। इदानीम कहा, इदानीम जागृत स्वप्न स्वप्नादि द्वारे नैव, पूर्व में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय की चर्चा हो गई थी, विश्व तेजस प्राज्ञा तुरीय करके कहा गया था, तीन अवस्थाओं की, चार अवस्थाओं की चर्चा की थी वहां पूर्व में, उसी के माध्यम से ही कहना है यहां भी, किंतु यह युक्ति की प्रधानता रहेगी, ये कहना चाहते हैं। इदाने माने अब, इदान इस समय में जागृत स्वप्न आदि द्वारे नहीं, वह जागृत स्वप्न और आदि से लेना है सुषुप्ति तुरीय, उसके द्वारा ही, जैसे पहले निरूपण हुआ वैसे यहां भी। यहां जो षडाचार्य ब्राह्मण और कुर्च ब्राह्मण जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से बताया गया था, इसी प्रकार महता तर्केड़ा, छोटे मोटे तर्क नहीं, महान तर्क देंगे यहां, महता तर्केड़ा, महान तर्क के द्वारा विस्तरतः विस्तार से अधिगमा कर्तव्य, उसको जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, निश्चय करना चाहिए आत्मा देहादि से अतिरिक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, निश्चय करना चाहिए, अधिगमा कर्तव्य माने निश्चय कर्तव्य, निश्चय करना चाहिए। आठ की टिप्पणी में बता दिया अधिगमा माने निश्चय, निश्चय करना चाहिए महान तर्क के द्वारा। अवयम प्रापयित, अवय होता है भय, होता है अज्ञान, क्यों द्वितीय पैदा कर देता है द्वितीय भय भवती, अज्ञान ही भय है, भय का मूल कारण है वो। तो अवय माने ज्ञान को कहते हैं, अवय माने आत्मा ब्रह्म, अवय रूप है, अवयम प्राप्तव्यम, अवय को प्राप्त करना चाहिए तर्क के माध्यम से, तर्क प्रदान करके उस अवय को माने ब्रह्म प्राप्त कराना है। मैं संसारी होकर के गिड़गिड़ाने वाले को ब्रह्म भाव में पहुंचाना है, इस ब्राह्मण का तात्पर्य यही है। नौ में कहा टिप्पणी में अवयम भय हेतु अविद्या रहितम ब्रह्म, भय का हेतु क्या है, अविद्या है, तद रहित ब्रह्म है अवय का अर्थ, न भय अभय, भय का हेतु अविद्या, तो भय का हेतु होने से वो भय शब्द से कहा जाता है अविद्या को, माने कार्य का प्रयोग कारण कर दिया जाता है, यद्यपि भय का कारण है वो हेतु है किंतु भय शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, स्थिति होती है। कार्य का प्रयोग कारण में प्रयुक्त होता है, जैसे भात पकाता है बोलते हैं उस समय तंडूल है ओदन नहीं बना है, ओदनम पचति जो प्रयोग करते हैं तो भविष्य में ओदन बनना है, अभी तो तंडूल है, उसी अवस्था में ओदन शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसी प्रकार भावी वृत्ति से सब किया जाता है। तो कहा अवयम माने प्रापयितव्य, माने अविद्या रहित ब्रह्म प्राप्त करना चाहिए तर्क के माध्यम से, प्रधान से कहा। और दूसरी बात केवल माने तर्क के द्वारा ब्रह्म को ज्ञान निश्चय नहीं, सद्भाव से आत्मा, आत्मा है या नहीं ये बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। वैदिक लोग कहते हैं आत्मा है, बाह्य लोग बोलते हैं नहीं आत्मा, नास्तिक का मानते हैं आत्मा को। सद्भाव से आत्मा, आत्मा का जो सद्भाव है अस्तित्व है वह भी विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति शंका आशंका निराकरण द्वारा ना, विवाद के जो शंका बना हुआ है विवाद के कारण, कोई पक्ष बोलता है कोई पक्ष बोलता है नहीं है आत्मा के विषय, उस शंका का निराकरण के द्वारा भी, उस शंका के खंडन के माध्यम से भी आत्मा के सद्भाव सिद्ध करना चाहिए। किस रूप से? व्यतिरिक्त तत्वम, देहादि से व्यतिरिक्त सिद्ध करना चाहिए प्राणादि से आत्मा को, इसलिए भी यह ब्राह्मण का तात्पर्य है, यह भी इसका तात्पर्य है ब्राह्मण का। एक तो अवय ब्रह्म को प्राप्त करवाना है तर्क के माध्यम से, वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति के द्वारा ही करना है, उसी में तर्क लगा करके अवय ब्रह्म को प्राप्त करना, जो भय भीत होकर चल रहा है इसको। और दूसरी बात आत्मा का सद्भाव, क्योंकि विवाद है समाज में, एक समाज बोलता है एक समाज बोलता है नहीं है, स्थिति है, आस्तिकवाद बोलता है आत्मा है, अनास्तिकवाद बोलता है नहीं है, स्थिति है। इसलिए सद्भाव से आत्मा में विप्रतिपत्ति आशंका निराकरण, विवाद की जो शंका है विरोध की शंका, उस शंका का निराकरण के द्वारा भी कहना अधिगम करना चाहिए, ज्ञान का प्राप्त करना चाहिए। ऐसा व्यतिरिक्त तुम आत्मा का सद्भाव भी सिद्ध करना, शरीर आदि से अतिरिक्त भी सिद्ध करना, शरीर ही आत्मा है, आत्मा तो है किंतु शरीर ही आत्मा है कहने वाला भी है, चार्वाक आदि ऐसे मानता है, शून्यवादी नहीं है बोलता है, व्यतिरिक्त तुम व्यतिरिक्त भी सिद्ध करना, सिद्ध करना है। और कुछ लोग मानते तो हैं, व्यतिरिक्त मानते हैं आत्मा को, शरीर आदि से अतिरिक्त मानते हैं, किंतु कर्ता भोक्ता आदि रूप से मानते हैं, शुद्धत्वम शुद्ध भी मान लो, कर्ता भोक्ता नहीं आत्मा शुद्ध है, यह भी सिद्ध करना है। विवाद बहुत समाज में विवाद है, इस ब्राह्मण में बहुत कुछ माने बातों की चर्चा होनी है। और मीमांसक आदि कहते हैं आत्मा जड़ मानते हैं, नहीं स्वयं ज्योतिष्ठम, स्वयं प्रकाश है, जड़ नहीं है, चेतन है, यह भी सिद्ध करना है। वैदिक है यदि भी मीमांसक, फिर भी आत्मा को जड़ मानते हैं, स्थिति है, जड़ जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं, और नैया भी जड़ मानता है, ज्ञान को चेतन मानता है, नहीं स्वयं ज्योतिष तो है पर दूसरे के द्वारा ज्ञान आदि के द्वारा प्रकाश होने वाला नहीं है वो, ये भी सिद्ध करना है। और अलुप्त शक्ति स्वरूपत्वम, उसके जो स्वरूप है कभी लोप नहीं होता, नई दृष्ट दृष्टि विपरीत लोग विद्यते अविनाशित्व, इसी ब्राह्मण माना है, कभी उसका लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, बाकी सबका लोप लोप हो जाता है, जागृत का लोप स्वप्न में, स्वप्न का लोप जागृत है, स्थूल शरीर का अभाव सूक्ष्म शरीर में दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म का अभाव स्थूल में दिखाई पड़ता है, प्राण का भी अभाव दिखाई पड़ता है, प्राण वृत्ति काल में अपान वृत्ति है क्या, अपान वृत्ति काल में प्राण वृत्ति है, अभाव हो जाता है तत्काल, किंतु उसका कभी भी नहीं, पहले भी था अभी भी है आगे भी होगा, भूत वर्तमान भविष्य तीनों में है, यह सिद्ध, यह भी सिद्ध करना है। और निर्दिशय आनंद स्वभाव्यम कहते हैं, आत्मा है दुखी है कोई मानता हो वादी, कहते नहीं निरतिशय अतिशय जहां है नहीं, ऐसा आनंद स्वभाव है, सुख सुख स्वरूप है, ये भी सिद्ध करना है, इस ब्राह्मण में बहुत कुछ सिद्ध करना है तर्क की प्रधानता देकर के, है भी बहुत भाष्य लंबा चौड़ा भाष्य, ये हो जाए तो आगे कुछ रहेगा ही ना, चतुर्थ अध्याय इस तृतीय ब्राह्मण के भाष्य तो बहुत है। और अद्वैत तत्व नहीं आए कि आदि द्वैत मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा दो मानते हैं, नहीं अद्वैत है एक ही है, ये भी सिद्ध करना है, वादियों में बहुत झगड़ा है, ये स्थिति है। तो अधिगंतव्यम, इसको भी सब जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इति इदम आरभ्यते, इसलिए इदम ब्राह्मणम आरभ्यते, इदम तृतीय ब्राह्मण आरंभ थे, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण इसलिए आरंभ किया जाता है ज्योतिर्ब्राह्मण जिसका नाम है। इदम एक की टिप्पणी है ना, ज्योतिर्ब्राह्मणम, ज्योति ब्राह्मण को आरंभ करना, इस यही तात्पर्य होता है। कहा ठीक आशा देखते हैं। आदि शब्द जागृत स्वप्न आदि बोला हुआ है, आदि शब्द किसके लिए है, सुषुप्ति तुरीय संग्रहार्थ है। चारों अवस्था का चर्चा करेंगे तर्क प्रधान दे करके, पूर्व में जो कहा गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय कहा था, पूर्व में पूर्व ब्राह्मण में कहा था ना क्या प्रवृत्ता हार हार करके बोला था जागृत को विश्व को, और प्रवृत्ता हार तरह करके कहा था तेजस को, और सर्वे प्राणा करके बोल दिया था प्राज्ञ को, और सयस नेति नेति को तुरीय को कहा था, उसी को यहां भी चर्चा करनी है। किंतु वह श्रुति की प्रधानता से कहा गया था, अब युक्ति प्रधान से कहा है इसको, जब तक श्रुति से कहा हुआ बातों को युक्ति नहीं लगाएंगे तो इतना स्पष्ट नहीं हो पाता, कुछ उलझन जैसे लगती है, कुछ शंकाएं रह जाती है, इसके लिए है। आदि शब्द सुषुप्ति तुरीय संग्रह अर्थ एक आदि जो दिया जागृत स्वप्न जागृत स्वप्न आदि आदि के द्वारा सुषुप्ति और तुरीय को संग्रह करने के लिए है। तर्क से महत्व महता तर्केण बोल दिया भाष्यकार ने, टीका में बोलते तर्क में जो महत्ता है किस लिए आती है, कहते चार प्रकार के दोष की संभावना होती है, वो न होने पर महान तर्क माना जाता है। वो तर्क यद्यपि अयथार्थ ज्ञान में आता है, यथार्थ में नहीं आता, अयथार्थ में आता है, फिर भी माने अनुमिति के पोषक होता है, वो उसको सहारा लेना पड़ता है, अनुमान करते समय तर्क का सहारा लेना पड़ता है, अनुमिति का अंग होता है, कैसा अभी दिखाएंगे। तर्क से महत्व चतुर्विध दोष राहित्य ना अबाधि तत्व कहते हैं, तर्क में जो महत्ता है, महान तर्क बोला भाष्यकार ने, तो महत्व विशेषण दिया तर्क का क्या है, चार प्रकार के दोष की संभावनाएं होती है अनुमान आदि में, उसके रहित होने पर महान हो जाता तर्क, जिसमें चार प्रकार के दोष न हो उस तर्क को महान कहा जाता है, यही महत्व है तर्क। इसमें पंद्रह की टिप्पणी में कहा है चतुर्विध दोष इत्यादि व्यभिचार असाधारण असिद्धि बाधा नाम अभाव है ना, देखो हेतु आभास जब आ जाता है ना तब वहां पर तर्क नहीं लगा पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है, माने अनुमान देता है कोई पर्वतों पर अनुमान धुमात ऐसा बोलेगा, सामने वाला बोलेगा क्यों भूमि दिखता है बनी तो नहीं दिखती, माने प्रयोग करने वाले को बनी का ज्ञान है, श्रोता को नहीं है, और समझाना उसी को है, धूमो वस्तु बनी वास्तु बोल देगा, पहले तो धूम होने से बनी होती है क्या, बोला हाँ यत्र यत्र धूमा तत्र तो बननी यथा महानस, दृष्टांत देगा जैसे महानस है वहां धूम बननी, वहां तो है पूर्वादि बोलेगा वहां तो हो किंतु यहां ना हो, यहां तो अकेला धूम दिखता है, शंका करेगा, तथा अयम ये ऐसा ही है, जैसा महानस है ये पर्वत वैसा ही है, माने अग्निशाही धूम वाला है, यही लाएगा फिर अनुमान करता ऐसा करेगा, तस्मात तथा आगे बोलता है, माने जब बनी से धुमोला हुआ तो पर्व तो बनमान हो जाता है, किंतु फिर भी वो तर्क कर देगा सामने वाला, धूमो वस्तु हेतु वस्तु साध्यम वास्तु, धूम तो हो अपलाप नहीं करता देख रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है, बनी प्रत्यक्ष है ही नहीं, धूम वस्तु बनी वास्तु, तो क्या उत्तर देना उसमें, सदहेतु है और वो मान नहीं रहा है तो उसको अग्नि परिचय कराएंगे, यदि बंडीर नश्या तरी धूमुक नश्या दे बोला, यदि अग्नि न होती ना यहां तो धूम नहीं होता, क्यों धूम जो है अग्निजन्य है, अग्नि का कार्य है, जो कार्य देखेगा तो कारण को मानना पड़ेगा, ऐसा करके दिया जाता है उसी को, माने अनुकूल तर्क बोलते क्या बोलते हैं, यही अनुकूल तर्क हो, माने उस अनुमिति पदार्थ को सिद्ध करने के लिए अनुकूल तर्क देना पड़ता है सामने वाले को, यही है, उसमें कोई भी हेत्वाभास यदि लगा हो ऐसा अनुमान आता हो वहां पर तर्क नहीं लग पाता, हेतु में गड़बड़ी हो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तर्क नहीं दे पाएंगे, यही कहना चाहते टीका, व्यभिचार असाधारण असिद्ध बाधा नाम विचार, व्यभिचार दोष सब व्यभिचार आता है साधारण वाला, और असाधारण उसी में आता है, वो बोलता है शब्दो नित्य शब्दत्व असाधारण में आता है, साधारण में अनुमान करता है पर्वतो गण्यमान प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व हेतु पक्ष में है, सपक्ष में है, विपक्ष में भी जाकर बैठ गया, विपक्ष से व्यावृत्ति होना चाहिए, जलहर्द में प्रमेयत्व बैठा हुआ है जहां बंडी नहीं है, इसके द्वारा बंडी की सिद्धि नहीं हो सकती, व्यविचार दोष लग जाता वहां ऐसे हेतु से। और दूसरा असाधारण वाला कोई बोलता है शब्दो नित्य शब्दत्व, शब्द नित्य है शब्दत्व का, शब्दत्व हेतु न सपक्ष में है न विपक्ष में, कहा एक पक्ष मात्र वृत्ति है केवल शब्द में ही हो, इससे भी ये हेतु आवास में आ जाता है। तीसरा यह अनुपसंगारी करके कहा जाता है सपक्ष विपक्ष से रहित ऐसा जो हेतु होगा, दृष्टांत रहित अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत रहित जो होगा उसको कहा जाता है ये अनुपसंगारी, वो शब्द विचार में आता है अनुपसंगारी। जैसे सर्वम अनित सर्वम नित्यम प्रमेयत्व, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व ऐसा बोलेगा, सब अनित्य है ये, क्यों प्रमा का विज्ञान का विषय होने से ऐसे उसके लिए कोई न अन्वय दृष्टांत मिलेगा न, क्यों सर्व जो है पक्ष है तो सर्व में सब आ गए, पक्ष से बाहर जाना पड़ता है अन्वय दृष्टांत व्यतिरिक्त दृष्टांत के लिए नहीं मिलता। इसको कहा यहां असाधारण रूप से शब्दो नित्य शब्दत्वाद वाला लिया है, व्यभिचार असाधारण और असिद्धि दोष आता है, पक्ष हेतु अभाव असिद्धि, पक्ष में हेतु न हो जिस अनुमान में, पक्ष में हेतु नहीं रहता हो, पर्वत में धूप न हो तो अन्य की सिद्धि कैसे करेंगे, हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, पक्ष में हेतु अभाव होगा तो असिद्धि दोष लगता है, कौन सा दोष, उससे साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते यही। और बाध दोष होता है, कोई बोलता अग्निर उष्ण द्रव्यत्व, अग्नि गर्म होता है द्रव्य होने से, अग्नि अग्निर अनुष्ण द्रव्यत्व ऐसे बोलेगा, हाँ अग्नि ठंडी होती है, द्रव्यत्व हेतु है, द्रव्य है द्रव्यत्व हेतु है, यत्र यत्र द्रव्यत्व तत्र अनुष्ण यथा जलम, दृष्टांत भी दे देगा, यहां द्रव्यत्व होगा जल एक द्रव्य है, वहां द्रव्यत्व बैठा है और अनुष्ण भी है, इस प्रकार अग्नि भी अनुष्ण है। इसमें या तो मानना पड़ेगा या फिर कोई दोष देना होगा, बाद दोष लगता है किस कैसा, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, किसके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से, अरे उस जो अग्नि अनुष्ण बोल के अनुमान करने वाले किसी पर जलती हुई अंगीठी को सिर पर रख देना अनुष्ण को उसमें पता लग जाएगा उसको अग्नि अनुष्ण बोल प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हेतु है, बाद दोष दोष आता है। तो जिसमें हित्वाभास किस लग जाता हो उसमें अनुकूल तर्क नहीं होता, यही दोष आई है, ये दोष से रहित होना चाहिए तर्क तभी सही होता है, ये दोष नहीं आना चाहिए तर्क में, ये कहना है यहां एक व्यभिचार असाधारण असिद्धि बाधा नाम अभावेन, इसका अभाव है यहां पर कहां, ये जो महान तर्क जो देना है श्रुति के द्वारा देना है यहां अभाव होने से, अबाधितत्व बाधित नहीं होगा, अदुष्टत्व इत्यर्थ दुष्ट नहीं होगा, ये महत्व विशेषण इसलिए दिया जाता तर्क में यही है इत्या। वस्तु तस्तु वास्तव में तो यह हेत्वाभाष चतुष्टय राहित्य न हेत्वाभाष चार शब्द विचार विरुद्ध सत् प्रतिपक्ष असिद्ध चार से रहित होने से बाधाख्य पंचम में भी और बाद नामक जो पंचम हेत्वाभाष है उसे भी रहित हो, चार से रहित होता हुआ पंचम से भी रहित हो, माने कोई भी हेत्वाभाष जिसमें नहीं लगता हो वही होता है महान तर्क, कौन क्या होता है महान तर्क ऐसा होता है, महता तर्क इसका अर्थ यही है महान तर्क होता है, तेन राहित्यम माने दुष्टत्व ने राहित्यम हो दोष राहित्यम यही होगा ये कहा। तर्क से महत्व चतुर्विध जो राहित्य अबाधितत्व करके तो टीकाकार ने बोल दिया इतने में हो गया, किंतु यह एक टिप्पणी विशेष भी है कैसा, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क, तर्क का यही है व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना, यही है माने जब अन्वय व्याप्ति में हेतु व्याप्य होता है साध्य व्यापक होता है, व्यतिरिक्त व्याप्ति देते समय में साध्याभाव व्याप्य होता है और हेतु अभाव व्यापक होता है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी बोलते समय जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां धूम नहीं वहां भी अग्नि है वो व्यापक है, अरे वो लग अग्नि है धूम नहीं वहां, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, किंतु अतिरिक्त स्थान में भी अग्नि है इसलिए व्यापक है, धूम व्याप्य कम न्यून देश वृत्ति है, अग्नि अधिक देश वृत्ति है, व्यापक होता है, उसके व्यतिरिक्त देखते हैं। यत्र यत्र बन्नी अभाव तत्र धुआं अभाव, जहां जहां अग्नि का अभाव होगा वहां वहां धूम का अभाव होगा, ऐसे बोलते हैं। यत्र यत्र बन्नी अभाव तत्र धुआं अभाव, धुआंभाव व्यापक हो जाता है। बन्नी का अभाव जहां जहां है, जलहृद आदि में जहां जहां मिलेगा वहां धुआं अभाव है, किंतु बन्नी जहां है वहां भी धुआं भाव है, कहां है बोलो, इसलिए धुआं भाव अधिक देश वृत्ति है वहां, कैसा है अधिदेश वृत्ति हो जाता है, व्यापक होता है। तो कम देश वृत्ति को व्याप्य बोलते हैं और अधिक देश वृत्ति को व्यापक बोलते हैं, यह स्थिति है। व्याप्यारोपण, व्याप्य का आरोप करना, आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप करना, यही है तर्क। कैसा व्याप्य का आरोप और व्यापक का आरोप कैसा होता है तर्क में, या महता तर्क शब्द आया भाष्य में, इसलिए वो तर्क आ गया तो तर्क के विषय बोलने लगे विशेष है, यही है। यथा जैसे व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप कैसे होता है, यथा जिस प्रकार यदि दोमो बन्नी व्यभिचारी स्यात तरही बन्नी जन्म न स्यात, सामने वाले ने बोल दिया धूम बन्नी का व्यभिचारी है, जहां बन्नी नहीं वहां भी है, माने पर्वत में धूम है अग्नि नहीं है, ऐसा बोल रहा सामने वाला, तो उसको बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, यदि धूमो बन्नी व्यभिचारी स्यात, यदि बन्नी का व्यभिचार करता धूम, बन्नी के अभाव के अधिकार में रहता यदि धूम, तो तथा बन्नी जन्म न स्यात, उस काल में बन्नी से उत्पन्न नहीं होता धूम, बन्नीजन्य नहीं होना चाहिए, किंतु धूम बन्नीजन्य है तो जहां धूम है तो अग्नि जरूर है, सिद्ध करना इसके द्वारा बन्नीजन्य कार्य है तो कारण जरूर है, उपादान कारण बने कार्य रह नहीं सकता, यही है। ये व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करने का नाम तर्क है। कैसा किया जाता है तर्क, यह है यदि धूम हो बन्नी व्यभिचारी से, यदि धूम जो है बन्नी का व्यभिचारी हो, बन्नी के अभाव के अधिकार में रहता हो, व्यभिचारी का अर्थ ही होता है, तरही तब तब तो बन्नी जन्म ने से, फिर अग्नि से जन्य नहीं होता धूम, किंतु धूम अग्नि से जन्य है तो अग्नि जरूर होता है, बन्नी का व्यभिचार नहीं कर सकता, जहां धूम होगा अग्नि होगी, सिद्ध कर देता है तर्क। चतुर्विध दोष रहित ही तर्क साधु भवती, चार प्रकार के दोष से रहित जो तर्क होगा वह साधु होता, अच्छा होता है। कोई ना कोई दोष आ जाए, चार में से कोई दोष आ जाए, उस स्थिति में तर्क सही नहीं होगा। तर्क किस साधु बनाने के लिए क्या है, चार प्रकार के दोष से रहित होना चाहिए। क्या क्या चार प्रकार के दोष हैं, उसमें दोष आ सकते हैं, उसे रहित होना चाहिए, यही है। तेज दोषा, वो दोष इस प्रकार के आ सकते हैं तर्क में, और बनी और धूम में नहीं आ सकते दोष, इसमें नहीं आएंगे, क्यों दो? गलत हेतु जहां प्रयोग होगा वहां चार में से कोई दोष आएगा, यही कहना तर्क में। तेज दोष प्रदर्शन, वही दोष यहां दिखाया जाता है। आपादक सत्व ग्रह, आरोप करने वाला जो होगा ना, आक्षेप करने वाला, उसके अस्तित्व का ज्ञान होना एक ग्रह। दूसरा आपाद्य सत्व ग्रह, माने व्याप्य, आपादक होता है व्याप्य, पूर्व में कहा था यदि धूमो बन्नी व्यभिचारी स्यात, ये है आपादक, आक्षेप कर रहा है। आपादक का सत्व ग्रह, आपाद्य सत्व ग्रह, आपाद्य है व्यापक का अभाव दिखाना है, ये आपाद्य होता है, और इसके आक्षेप के द्वारा उसको आक्षेप करना, यदि ये न हो तो वो नहीं होता, ऐसा करना, वो आपाद्य होता है। आपाद्य आपादक और व्यभिचार, और आपाद्य आपादक का एक स्थान में न होना, व्यभिचार भिन्न भिन्न स्थान में होना, एक दोष। और अप्रयोजक तुम चाहो, अनुकूल तर्क शून्य तुम चाहो, जिसमें अनुकूल तर्क न हो, ये चार दोष होते हैं। आपादक सत्व ग्रह, आपाद्य सत्व ग्रह, आपाद्य आपादक और व्यभिचार, और अप्रयोजकत्व, ये दोष होते हैं चार तर्क में, ये कहते हैं देखाएंगे यहां। तत्व च वही दुष्टत्व दिखाना, दोषत्व च कार्यकारण भावादि मूलकत्व अभाव, जिसमें कार्यकारण आदि भाव नहीं होगा, जिसमें हेतु और साध्य में, हेतु और साध्य में कार्यकारण भाव न हो जहां, वहां पर ये दोष लग जाते हैं। धूम और अग्नि में नहीं लगते, क्यों, वहां कार्यकारण भाव है, उसमें दोष लगने वाले नहीं है, जहां कार्यकारण भाव नहीं होगा, ऐसे अनुमान में हेतु और साध्य में कार्यकारण भाव नहीं होगा, वहां पर ये चार दोष लग जाते हैं। क्या ये दोष आएंगे, कैसे दिखाते हैं यहां, प्रकृति तर्क, यहां जो तर्क दिया जा रहा है इस तर्क में, यहां जो तर्क देने वाले हैं महता तर्क दिया हुआ, यहां के तर्क में क्या होगा, प्रकृति तर्क नास्ति अन्यतमोपी दोष, एक भी दोष नहीं है यहां, कोई भी दोष चारों में से कोई दोष नहीं आता यहां, ठीक है। तथा ही जैसे यहां पर दिया था मूल में क्या दिया था, यदि धूमो बनी व्यभिचारी से तरी बनी जरूर नश्यत यही ना, पूर्व पक्ष ने कहा था धूमो वस्तु साधु बनी मास्तु, तो उत्तर दिया यदि धूमो बनी व्यभिचारी से, यदि धूम बनी के अभाव के अधिकार में रहता हो, पर्वत में यदि बनी न हो, बनी के अभाव के अधिकार में धूमो तो बनी जन्य नहीं होता धूम, क्यों बनी जन्य है इसके मतलब बनी के अभाव के अधिकार में नहीं हो, स्थित करना है। तो इसके लिए कहा प्रकृति तर्क इसमें नास्ती अन्यतमो भी दोष, इस तर्क में एक भी दोष नहीं, चारों में कोई दोष नहीं है। क्या क्या दोष है, वो आपाद आपादक सत्व ग्रह, आपाद्य सत्व ग्रह, आपाद्य आपत्त व्यविचार, अप्रयोजकत्व, चारों दोष यहां नहीं मिलता कहां, पर्वतों में जमा धुमात में जो अनुमान थे इसमें सद हेतु में। तथा ही आपादक से आपादक यहां क्या होता है, पर्वतों में जमा धुमात में वन्य व्यविचारित्व से, यही तो है ना, यदि धूमो बनी व्यविचारी से यही कहा हुआ है, ये बनी व्यविचारित्व से धूमे सत्व ग्रह भावा, धूम में अस्तित्व का ग्रह नहीं हुआ, बनी का व्यविचारी निश्चय नहीं हुआ है, सत्व ग्रह नहीं, आपादक का सत्व ग्रह होना चाहिए दोष के लिए, किंतु यह आपादक जो है यदि धूमो बनी व्यविचारी से आदि वाक्य में धूम अग्नि के अभाव के अधिकार में रहता है निश्चय नहीं हुआ है, नहीं होता यही है वन व्यविचारित्व, धूमे सत्व ग्रह भाव, सत्व ग्रह नहीं है, अस्तित्व ग्रह नहीं है, अग्नि के अभाव के अधिकरण में धूम रहता है ऐसा निश्चय नहीं हुआ है। दूसरा आपाद्य वन्यजन्यत्व अभाव से, यदि वन्यजन्यत्व नश्य बोला हुआ है तो उस स्थिति में तो आपाद्य वही है, तो उसको कहते हैं सत्व निश्चय अभाव, उसका भी नहीं, वन्यजन्यत्व नहीं है धूम ऐसा निश्चय हुआ है क्या, वन्य से धूम उत्पन्न नहीं है निश्चय हुआ, नहीं हुआ, उसका भी निश्चय नहीं किया है, यही है। और आपाद्य आपादक, आपाद्य हो गया वन्य व्यविचारित्व और आपादक हो रहा है वन्यजन्यत्व, यही दोनों का व्यविचारित्व वन्यत्व, इनको व्यविचार वन्यत्व जन्य वन्यजन्यत्व अभाव, यही है वन्य व्यविचारित्व वन्यजन्यत्व अभाव, वन्य व्यविचारित्व धूम में और वन्यजन्यत्व, ये दोनों का व्यविचारा भाव, व्यविचार है ही धूम बनी का व्यविचार करता नहीं, बनी माने धूम क्या करेगा, जहां धूम होगा तो बनी होगी होगी, अतिरिक्त रह नहीं सकता, धूम जहां होगा बनी होगी, व्यविचार नहीं कर सकता, व्यविचारित्व का अभाव है। बनी धूमयो कार्यकारण भाव मूलकत्व, बनी और धूम में कार्यकारण भाव है, यहां इस मूलक होने का कारण कार्यकारण भाव है दोनों में, होने से उक्त अप्रयोजकत्व से अभावाच्य, अप्रयोजक भी नहीं है यहां, प्रयोजक अनुकूल तर्क है यहां, उक्त अप्रयोजक या सिर जोड़ देना चाहिए, अप्रयोजक है सवर्ण दीर्घ रखा, अप्रयोजकत्व अभावाच्य वो भी न होना चाहिए। कहां पे विचार होता है, देखो कहां पर चार दोष आते हैं वो दिखाते हैं, बनी और धूम में तो चारों दोष नहीं है, यहां पर तर्क में दोष आ जाता है, दुष्ट दुष्ट हेतु में आएगा कहां, जैसा एतद घटो बनी व्यविचार सियात, बनी सामान्य करो तरही बनी समाधि करो न सियात, कोई बोलता है पर्वतो बन्यमान घटत्वात, अनुमान देगा पर्वत अग्नि वाला है, क्यों घट होने से सद हेतु होगा असद हेतु होगा, यत्र यत्र घट आता तत्र तो बन्य मिलना है क्या, जहां जहां घट होगा वहां अग्नि होगी क्या, नहीं हो सकता, असद हेतु या दोष आएगा, ये दुष्ट हेतु होगा, ये तर्क सही नहीं होगा, एक अन्य तर्क तो बोलेगा अनुमान देगा कोई पर्वतो अनुमान घटत्व, पर्वत अग्नि वाला है क्यों घट होने से ऐसा बोलेगा, एतद घटो, अब यहां पर कोई व्याप्ति दिखाना है, एतद घटो बने व्यभिचारी सियाद, ये घड़ा यदि बनी का व्यभिचारी होता जैसे धोमा बनी व्यभिचारी सियाद जैसे बोला जाता है, ये घड़ा यदि बनी का व्यभिचारी होता तब बनी सामान्यकरण न सियाद, बनी का समानाधिकरण नहीं होता, क्यों ये कोई तर्क कर रहा है, ये घट घट यदि बन्नी का व्यभिचार करता तो बन्नी का समानाधिकरण नहीं होता, ऐसा बोलने से दोष है यहां, क्यों समानाधिकरण है ही नहीं, वो बन्नी का व्यभिचार करता है घट, यही कहना है। अत्र चतुर्णाम दोषाणाम सत्व, चारों दोष है यहां, यह अनुमान कोई करता हो पर्वतो अनुमान घटत्वात्, ऐसा अनुमान करता हो तो चारों दोष से युक्त है यह अनुमान। क्या आपादक सत्वग्रह, आपाद्य सत्वग्रह, आपाद्य आपादक और व्यभिचार अप्रयोजकत्व, चारों दोष से ग्रसित होगा यह, कैसे वही दिखाते हैं आगे ये कहना चाहते हैं। अत्र चतुर्णाम दोषाम सत्वात् न सत्तर्कत्व, यह सत्तर्क नहीं है, दुष्ट तर्क है ये। कोई बोलता हो पर्वतो वनमान घटत्वात्, ये दुष्ट तर्क है। पर्वतो वनमान धुमात बोले तो सत्तर्क है वो, उसको कोई काट नहीं सकता, किंतु पर्वतो वनमान घटत्वात् कोई बोलता हो ये दुष्ट तर्क है, सत्तर्क तो नहीं है। कहा कैसे तो दिखाते हैं, तथा ही उसी को दिखाते हैं। आपादक से वन व्यभिचारित आक्षेप करने वाला कौन है, यदि घटो वन व्यभिचारी सद यही है ना, यदि घटो घटो यद घट वन व्यभिचारी सद यही है, आपादक वही वन व्यभिचारित्व, आपादक से वन व्यभिचारित्व से यद घटे सत्व निश्चय अभाव, इस घट में सत्व निश्चय नहीं है, ये घट बनी का व्यभिचारी नहीं है करके निश्चय है क्या, ये घट बनी का व्यभिचारी नहीं है ऐसा निश्चय हुआ है, नहीं हुआ, यही है। आपादक से बन व्यभिचारित स्व, आपादक जो बनी का व्यभिचारित्व है, ये तद घटे सत्व निश्चय भावत, सत्व निश्चय, सत्व निश्चय माने बनी का व्यभिचारित्व दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, जहां बनी नहीं वहां बैठा हुआ है, जहां धूम अग्नि नहीं वहां धूम नहीं है, ऐसा नहीं है ये, या जब बनी नहीं है वहां घट बैठा हुआ है, सत्व निश्चय हुआ है इसका, ऐसा ये दोष है सत्व निश्चय होना। और आपाद्य से बनी सामानादि करने से, आपाद्य यहां पर क्या है, आरोप्य जो होगा तो आरोप के द्वारा आरोप्य सिद्ध करना है, आरोप क्या बनी सामानादि कर, बनी सामान कर नश्यात बोल रहा है पूर्वादि, उसमें बनी सामानादि करने भाव और बनी सामानादि करने भाव का भी व्यभिचाराद, व्यभिचार है बनी सामानादि करने नहीं है घट में, बनी का व्यभिचार सामानादि करने नहीं है घट में, व्यभिचार होने से बन्नी एतद घटो, अनुमिति ज्ञान होना था बन्नी का, हेतु था घट, ये दोनों का कार्यकारण भावादि अभाव है ना, कार्यकारण भाव भी नहीं है, बन्नी से घट उत्पन्न होता नहीं, घट से बन्नी उत्पन्न नहीं है, कार्यकारण भावादि भी न होने से अप्रयोजकत्व से सत्व, अप्रयोजक भी है, अनुकूल तर्क भी नहीं दे सकते, यदि बन्नी न सियात तरी मैंने घटो भी न सियात नहीं बोल सकते, बन्नी न होने पर भी घट होता है, इसलिए चारों दोष से ग्रसित होगा ऐसा अनुमान, पर्वतो वनमान घटत्वात् ऐसा कोई बोलता हो तो जिसमें ये चारों दोष न हो वो महान तर्क होता है, बात कितनी है, वही है तर्क में महत्व, वही चीज है, चारों दोष नहीं होना चाहिए, ये कहा था तर्कस्य महत्व चतुर्विध दोष राहित्य अबाधितत्व, ये टीकाकार ने कहा था तर्क में जो महत्व महान महता तर्क भाष्यकार बोल दिए, महान तर्क के द्वारा सिद्ध करना है यहां, माने अनुकूल तर्क से किसके द्वारा, श्रुति से विरुद्ध तर्क नहीं, श्रुति का अनुकूल तर्क, दुष्तर्कात् सुविरंभता श्रुति शुरुतर्का संधीयता, साधन पंचक में कहा है शंकराचार्य, दुष्ट तर्क नई आयिकों के तर्क से नहीं, उनके तर्क क्या है, नई आयिकों का तर्क, पहले अपने तर्क से सिद्ध करेंगे वस्तु को, उसके बाद देखो हमने जो सिद्ध किया श्रुति भी बोलती है, कभी कभी ऐसे बोल देंगे श्रुति को दृष्टांत के रूप में रखे, किस रूप में, माने हमारी बुद्धि देखो ना श्रुति से आगे है, हमारी बुद्धि देखो ऐसे ऐसे हम सिद्ध कर दिया करते हैं, ऐसा करके वो तर्क से वस्तु को सिद्ध करना करके आगे कहीं कहीं कभी कभी सब जगह श्रुति नहीं मिल रहा उनको, किंतु कभी कभी श्रुति को भी देते हैं, हमने जो कहा देखो ना श्रुति भी ऐसे बोल रही है, ऐसा करके बोलते हैं, कभी होना चाहिए श्रुति को प्राधान्य दे करके तर्क को उसको पोषक के लिए रखना चाहिए, तर्क के पुष्टि के लिए श्रुति नहीं, श्रुति के पुष्टि के लिए तर्क, ऐसा होना चाहिए, सिद्धांत भी तर्क लेते हैं जैसे तर्क प्रधान ब्राह्मण है ये तर्क लेते हैं, किंतु श्रुति के अनुकूल तर्क, दुष्तर्कात् सुविरंभता, दुष्ट तर्क से तो विराम ले लो, तर्क का अंत नहीं है, तर्क प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र का तर्क कोई सीमा थोड़ी है, आज एक व्यक्ति कोई विशेष वस्तु को सिद्ध करेगा कल दूसरा व्यक्ति को काट कर देता है, नहीं वो ना ये ऐसा बोलेगा, परसों दूसरा काट कर देगा, यह चलता रहेगा, ऐसी स्थिति होती है, तर्क की कोई सीमा नहीं होती है, ब्रह्मसूत्र में कहा तर्क प्रतिष्ठानार्थ, इसलिए उसके विराम लेना चाहिए, श्रुति के सहारे से तर्क करो ठीक है, और बिना श्रुति का तर्क करना कभी आगे आप जीत नहीं पाएंगे, यही है। तो अरे अधिगम तस्व प्रस्तुत से ब्रह्मा इतिशेष, महता कर्कण विस्तरो अधिगमा कर्तव्य बोला था। अधिगम करना माने क्या है, उसी ब्रह्म का जिस ब्रह्म को पहले निश्चय किया है श्रुति के माध्यम से उसी का ही अधिगम से कर्तव्यम कर्तव्य अधिगम से प्रस्तुत से ब्रह्म अधिगम कैसा उसी तस्व प्रस्तुत ब्रह्म उसी जो प्रस्तुत ब्रह्म है पूर्व षड़ाचार्य ब्राह्मण से लेकर के बागवी ब्रह्म से लेकर आरंभ किया था और पूर्व ब्राह्मण में विशेष रूप से जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय के माध्यम से बताया गया था उसी का ज्ञान करना निश्चय करना चाहिए यह अर्थ है। कर्तव्य बोला कर्तव्य इति इदम इदानिम आरभ दे उसी ब्रह्म का ही निश्चय करना चाहिए इसलिए यह तृतीय ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण इस समय आरंभ किया जाता है यह संबंध बनाना यह कहा। किमदम ब्राह्मणों अधिगम से कर्तव्य तुम नाम ब्रह्म का अधिगम करना चाहिए क्या चीज है यह ब्रह्म को अधिगम करना चाहिए क्या है ये तदाह उसको बोला अभयम प्रापितव्यम यही है ब्रह्म भाव को प्राप्त कराना है इसको अज्ञान से अतिरिक्त जो ब्रह्म उसको प्राप्त करवाना है वही है अधिगम जानना माने ब्रह्म भाव में पहुंचाना अभयम प्रापितव्यम यही है अभय को प्राप्त करवाना है अभय माने ब्रह्म भय माने अज्ञान क्यों भय का साधन है वो इसलिए उसको कह दिया साधन में कर दिया माने कार्य का प्रयोग कारण में कर दिया अभय भय होता है न भय अभय नए समास है ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त करवाना चाहिए यही है इसका तात्पर्य वहां तर्क लगा करके ठीक है उनका अधिगंतव्यम अर्थांतर महा अधिगंतव्य जो अन्य भी विषय जानना चाहिए एक तो ब्रह्म भाव में पहुंचाना है दूसरी भी बात है उसको भी जानना चाहिए यहां क्या सद्भाव से आत्मा का अस्तित्व नास्तित्व में झगड़ा है उसको भी सिद्ध करना चाहिए आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करना भी है यहां इसी ब्राह्मण एक जागृत शुक्र सुषुप्ति आदि के माध्यम से देखो अवस्था बदलने पर भी व्यक्ति नहीं बदलता घर बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता इस तरह से दिखाएंगे इस ब्राह्मण माने सभी अवस्थाओं का अनुभव करता अनुभव करने वाला व्यक्ति साक्षी है जो जागृत में था वही स्वप्न में होता है जो स्वप्न में होता है वही सुषुप्ति में होता है पुनः जागृत में आते आते दिखाएंगे यहां जैसे मछली का दृष्टांत देकर बताएंगे एक बहुत बड़ा मत्स्य है इस नदी के उस पार और इस पार करता रहता है नदी के बेग से कुछ लेन देन नहीं होता उसका असंग रहता है इस प्रकार यह भी जागृत स्वप्न आदि में यहां से वहां वहां से यहां करता रहता है किंतु न यहां के वस्तु लेगा न वहां को यह असंग है असंग वो नहीं सज्जते इत्यादि से दिखाई आत्मा का स्वभाव भी सिद्ध करना है अस्तित्व सिद्ध करना है यहां ये जागृत स्वप्न शुद्ध माध्यम से कहा एक तो ब्रह्म भाव में निश्चय कराना है आत्मा को दूसरा सद्भाव से आत्मा विप्रत्पत्ति आशंका निराकरण वाला जो विवाद है वादियों में विवाद है अनेक आत्मा के विषय में झगड़ा है कोई नहीं है बोलता है कोई हाय करने वाला की भी एक मत नहीं है कोई महान बोलता है कोई अणु बोलता है कोई कर्ता भोक्ता दोनों मानता है नहीं कर्ता नहीं भोक्ता ही बोलता है मानता है कोई बहुत झगड़ा है यहां उसका भी निश्चय करना चाहिए इसके लिए भी एक काम है सर्वावशात पुनः विप्रत्पत्ति आशंका निराकरण द्वारा ना कहा ठीक है प्राग भी सद्भाव तस्य अधिगत पूर्वादि कहता मैं पहले भी तो आत्मा का सद्भाव सिद्ध किया है ना जान लिया है आत्मा है करके सिद्ध हुआ पहले भी तत्किमर्थम पुनस्तादर्थ है ना प्रयत्ते थे फिर उसी के लिए आत्मा के सद्भाव के लिए तादर्थ है ना सद्भावार्थम उसी सद्भाव के लिए क्यों प्रयत्न किया जाता है फिर द्वारा ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं विप्रतिपत्ति आशंका निराकरण द्वारा विवाद है विवाद होने से शंका आ जाती है कि नहीं एक पक्ष बोलता है एक पक्ष बोलता नहीं है तो सुनने वाले तो तीसरा व्यक्ति होगा उसको तो विवाद खड़ा हो जाएगा ये है ये सही बोल रहे कि वो सही बोल रहे ये तो नचिकेता ने कहा था ना एम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य तो मरा हुआ व्यक्ति में जो लोगों को संशय है अस्तित्व के नाय अस्तित्व चाहिए एक पक्ष बोलता है एक बोलता कुछ बचा ही नहीं समाप्त हो गया मुझे शंका हो रही है मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को वो रहता ही नहीं रहता उसका अस्तित्व तो होता ही नहीं होता वृत्त पुरुष के विषय में दूसरा इसको लेकर के कठोपनिषद आरंभ करते हैं समाज में झगड़ा है अस्तित्व नास्तिक को लेकर इसलिए ये दोनों बातों को सुनने वाला जो होगा उसमें तो शंका आ ही जाएगी इनका कहना सही है कि उनका कहना सही है इसको खंडन भी करना है अस्तित्व सिद्ध करना है अस्तित्व सद्भाव से कहा चार में कहा पांच में कहा चार में कहते तृतीय चतुर्थ पंचम तीन अध्याय में आत्मा का सद्भाव सिद्ध कर चुके हैं प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, तृतीय माने वृत्तांत क्रम से, तृतीय चतुर्थ पंचम माने प्रथम द्वितीय तृतीय, तीनों ब्राह्मणों ने सिद्ध किया है आत्मा के सद्भाव, यही तो करते रहे अभी तक, दो वर्ष होने जा रहा है, और क्या किया है, आत्मा के सद्भाव करते रहे, और फिर क्या करना है, इस शंका और हो गई। तब तो कहते हैं पांच में कहा आत्मा सद्भाव अधिकमार्थ में दियावत तादर्थ है नगर था, आत्मा के सद्भाव के ज्ञान के लिए भी ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। कहा विप्रतिपत्ति का ठीक है, बाह्यानाम विप्रतिपत्तिया, जो वेद बाह्य लोग हैं ना, नास्तिक लोग हैं, उनमें झगड़ा है आत्मा को लेकर के, वेदवादियों में तो झगड़ा नहीं है, वेद बाह्य को झगड़ा है, बाह्यानाम विप्रतिपत्तिया, जो बाह्य माने वेद बाह्य नास्तिक है, नास्तित्व संज्ञायाम, नास्तित्व की संज्ञा आत्मा नहीं है करके बोल रहे हैं कई लोग वहां, वेद बाह्य लोग, शंका आने पर तन निराश द्वारा उस शंका के खंडन के द्वारा आत्मा का सद्भाव अधिक गंतव्य, आत्मा का सद्भाव यहां जानना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, यह अर्थ है। छह सात आठ की टिप्पणी है, वेद नास्तिक आराम माने नास्तिक माने क्या है, बाह्याना माने वेद, वेद के जो नास्तिक लोग हैं, नहीं है कहने वाले, वेद की बात नहीं मानने वाले, वही तो नास्तिक, नास्तिक हो वेद निंदक ऐसे कहा हुआ है, नास्तिक किसको कहते हैं, वेद की निंदा करे, नहीं है बोलता हूं, चार बार कहा। साथ में कहा विवाद है ना, विप्रतिपत्ति माने विवाद, विवाद है। आठ में कहा आत्मा ना बोल दिया, नास्तिक संज्ञा किसकी, नास्तिक संज्ञा आत्मा की, तनिराज द्वारा आत्मा सद्भाव कहा, आत्मनो अस्तित्व भी केचित व्यादो तद अंतर्भाव अभिगत, कुछ लोग आत्मा को स्वीकार तो करते हैं, है बोलते हैं, तो देहादि में अंतर्भूत कर देते हैं, ये शरीर ही आत्मा है, चार भूत का एक विलक्षण संयोग हो जाता है, चेतन आ जाता है, यही आत्मा, चार भूतों का विलक्षण संयोग जो का वियोग होगा, आत्मा समाप्त हो गया, आत्मा जैसे शरीर पैदा हुआ आत्मा पैदा हो गया, चारों भूतों का विलक्षण संयोग हुआ, हाँ उसके द्वारा ऐसा हो गया, चैतन्य आ गया उसमें, और विलक्षण संयोग का जो विभाग होगा चैतन्य समाप्त हो गया, चार भाग आदि ऐसे मानते हैं, कुछ वहां से थोड़ा आगे बढ़े हुए, नहीं नहीं शरीर तो आत्मा वो नहीं आत्मा, क्यों, यदि शरीर आत्मा हो तो मरने के बाद अनुभूति नहीं होनी चाहिए, किंतु इंद्रियों में देखा गया है, पहले बद्रीनाथ का दर्शन किया था किसी ने, अभी यहां बैठ करके उसका स्मरण करता है, अनुभव करता स्मरण करता, एक होता है, यदि शरीर ही आत्मा होता वो तो मृत हो गया, बद्रीनाथ देखते समय था अब नहीं है, तो स्मरण नहीं होना चाहिए, किंतु स्मरण होता है, इसका मतलब इंद्रिय आत्मा है, देखा चक्षु ने देखा था, चक्षु अभी है, थोड़ा सुलझे हुए चार बाग उसमें जाते हैं, इंद्रियों में आत्माभाव मानते हैं, अब कोई कहते हैं नहीं नहीं प्राण आत्मा है, कोई कहते मन आत्मा है, कोई कहते बुद्धि, विज्ञानवादी बहुत तो बुद्धि को मानता है इत्यादि, जो आत्मा के अस्तित्व मानने वाले में विवाद है, कहते हैं आत्मा अस्तित्व भी केचित देहादो तद अंतर्भाव अभ्युपयंति, आत्मा को अस्तित्व मानने पर भी कुछ लोग देहादि में ही उसका अंतर्भाव कर देते हैं, किस आत्मा को देह से अतिरिक्त नहीं मानते, तान प्रति आउके कहा व्यतिरिक्त तत्व, अरे बाबा शरीर से अतिरिक्त भी है आत्मा, आत्मा का अस्तित्व भी है और शरीर से अतिरिक्त भी है, शरीर आदि से अतिरिक्त भी है, शरीर से लेकर बुद्धि तक जो है उनसे अतिरिक्त है, ये सिद्ध करना है, या इस ब्राह्मण का विषय यही है, और देहादि व्यतिरिक्त भी आत्मा कर्ता भोक्ता आदित्य के, देहादि से अतिरिक्त तो है किंतु कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं आई का यही मानते हैं, कर्मकांडी लोग ऐसे मानते हैं, क्या मानते हैं, कर्मकांडी कर्ता भोक्ता मानते हैं, नहीं आई कर्ता भोक्ता मानते हैं, और भोक्ता ही वही थी केवलम वेदा पर, सांख्य लोग कहते नहीं कर्ता तो नहीं है, कर्ता तो शरीर है प्रकृति है और भोक्ता आत्मा है, चेतन को होता है सुख दुख आदि, सांख्य लोग ऐसा मानते हैं, तान प्रति आ जो कर्ता भोक्ता मानना है केवल भोक्ता मानना उनके प्रति कहा कि शुद्धत्व, अरे कर्ता भोक्ता कोई शुद्ध है वो तो विकार नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो विकार नहीं है, भाष्यकार ने बोल दिया, ये सिद्ध करना इस ब्राह्मण को शुद्ध है करके, एक नौ और दस की टिप्पणी में कहा काणादय, ये कर्ता भोक्ता मानने वाले को काणादि है वैशेषिक आदि, और दस में कही सांख्या आदय भोक्ता ही वो कहने वाले सांख्या आदि है, तस्य जड़त्व जड़त्व पक्ष में व्याचष्ट है, नहीं आगे जड़ माना हुआ है उसको आत्मा को, वो ज्ञान को चेतन मानता है, उस पक्ष को व्यावृत करते हैं, स्वयं ज्योतिष तुम बोल दिया, अरे बाबा स्वयं प्रकाश है, दूसरे को तरह प्रकाशित होने वाले नहीं है, वो ज्ञान से प्रकाशित मानते हैं आत्मा को, ज्ञान जानता है कहते नहीं नहीं स्वयं प्रकाश है आत्मा, यही कहना है। तस्य मैंने आत्मना है, यह ग्यारह की टिप्पणी में कहा आत्मना बोल दिया। तत्र कूटस्थ दृश्य स्वभावत्व हेतु महा है, माने स्वयं प्रकाश में क्या है कारण है, आत्मा स्वयं प्रकाश है इसमें क्या कारण है, कूटस्थ दृष्टि स्वरूप हेतु है इसका, कूटस्थ होने से स्वयं प्रकाश है, क्या होने से निर्विकार है वो, विकारी नहीं है, इसलिए दूसरे के द्वारा प्रकाश ये हेतु है। एक तत्र माने वो जो स्वयं ज्योतिष्टम है, तत्र बारह की टिप्पणी बताया है स्वयं ज्योतिष्टे बोल दिया, स्वयं ज्योतिष्ट आत्मा को कहा, दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश में क्या हेतु है, स्वयं प्रकाश क्या प्रमाण है, तो कहते हैं कूटस्थ दृष्टि स्वरूप है, उसके दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता, निर्लेप दृष्टि है वो, नई दृष्टि दृष्टि विप्लवों की तथा अविनाशित होती, इसी ब्राह्मण माना है। एक बात अलुप्त इत्यादि कहा था इसी को, अलुप्त शक्ति रूपत्व रूपत्व कहा, अलुप्त जिसका शक्ति माने दृष्टि का लोप कभी नहीं होता, स्वभाव का लोप नहीं होगा। और आगे एतेन विज्ञान से गुणत्व पक्षोपि प्रत्युक्तो वेदव्य, जो विज्ञान है ना विज्ञान आत्मस्वरूप जो विज्ञान है वो गुण मानेंगे उसको, आत्मा का गुण है ऐसा क्यों कहते विज्ञान, नहीं नई दृष्टि दृष्टि ये सिद्ध होता है कि अलुप्त दृष्टि वाला होने से विज्ञान गुण नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है, आत्मरूप है, नई आय आदि गुण मानते हैं विज्ञान को, एक ऐसा नहीं, ये तो है ना विज्ञान से गुणत्व पक्षों भी प्रत्युक्त भेदी वो खंडित हो गया, वो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में ज्ञान नहीं ज्ञान स्वरूप है, ऐसा अर्थ होता है। बारह की टिप्पणी में कहा तेरह में नित्य ज्ञान स्वरूप तो कथन है, नित्य ज्ञान अलुप्त दृष्टि स्वरूप कहा माने नित्य ज्ञान स्वरूप है वो, होने से आत्मा में विज्ञान नहीं, विज्ञान आत्मा का गुण है ऐसा नहीं मान सकते। अगर ये तो आनंदा ये तो आनंदम आत्मगुणम आहूतान प्रत्या, आनंद माने ज्ञान सुख, सुख को आनंद स्वरूप है ना आत्मा, उसको कहते हैं आत्मा का गुण है सुख आनंद को कहते हैं, उनके प्रति कहा निर्तिशय निर्तिशय आनंद स्वभाव्यम बोल दिया, निर्तिशय आनंद स्वभाव है, विषय जन्य सुख नहीं हो, आनंद स्वभाव स्वरूप है, आत्मा का गुण नहीं आनंद, आनंद माने सुख, आनंद नहीं वो सुख रूप है, आनंद रूप है, आनंद मान सुख मानकर नहीं है कि आत्मा का गुण मानते हैं वो नहीं है। आत्मा ना सप्रपंचत्व तो पक्षम प्रत्यादि है, आत्मा सप्रपंच है ऐसा कहते नहीं, अद्वैतम अनेक है आत्मा कहते नहीं, प्रपंच नहीं पंच विस्तार विस्तार है, अनेक है आत्मा ऐसा पक्ष है, उसको खंडन करते हैं अद्वैतत्व का, अद्वैत है एक है अद्वैत सली एको सलीला दृष्टा इत्यादि आएगा। ब्राह्मण तात्पर्य अभिधाय आख्यायिका तात्पर्य वहां, ये तो ब्राह्मण का तात्पर्य बताया, इस ब्राह्मण का तात्पर्य इस ब्राह्मण में इन इन वस्तु का विचार करना है, यहां तर्क के माध्यम से तर्क को प्राधान्य दे करके ज्योति ब्राह्मण में माने क्या जागृत स्वप्न आदि के द्वारा ही महान तर्क लगा करके उस आत्मा को जानना है, कैसा आत्मा का स्वरूप निश्चय करना है और ब्रह्म प्राप्त करवाना है, उसके द्वारा ब्रह्मभाव को प्राप्त करना है माने ये जीव भाव बना हुआ को ब्रह्मभाव प्राप्त करवाना है, तात्पर्य है। और आत्मा का सद्भाव की सिद्धि भी करने के विवाद है बाह्य वेद बाह्य लोगों में नास्तिकों में, उसके शंका का निराकरण के द्वारा ही यह भी निश्चय करना है, और शरीर आदि से अतिरिक्त भी सिद्ध करना है आत्मा को, इस ब्राह्मण का तात्पर्य यह है। और आत्मा स्वयं शुद्ध है, अनेक द्वारा शुद्ध नहीं, शुद्ध सिद्ध करना है, स्वयं ज्योतिष सिद्ध करना है, अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व सिद्ध करना है, निर्देश आनंद स्वभाव सिद्ध करना है, अद्वैत सिद्ध करना है, ये सब निश्चय करने के लिए ये ब्राह्मण आरभ किया जाता है। ये कहा ब्राह्मण तात्पर्य बदल रहा, ये तो ब्राह्मण का तात्पर्य हो गया ज्योति ब्राह्मण का। अब आख्यायिका तात्पर्य या जनक और याज्ञवल्क्य के कहानी के रूप में है, यहां इसका तात्पर्य बताते हैं आख्यायिका तो विद्या संप्रदान ग्रहण विधि प्रकार समाधा, जो गुरु शिष्य भाव से यहां जो कहानी है ना कहानी के रूप में चल रहा है, एक प्रश्न बना हुआ है उत्तरदाता बनता है, क्यों कहते विद्या का जो संप्रदान है संप्रदीयते अस्मय इति संप्रदान, शिष्य होता है संप्रदान सम्यक प्रदीयते अस्मय, इसके लिए दिया जाता है इसलिए वो हो गया संप्रदान शिष्य को। यहां समपूर्वक प्रपूर्वक दो धातु है, आगे दा धातु से ल्यूट प्रत्यय हुआ है, यद्यपि ल्यूट प्रत्यय कहां होता है भाव में होता है या करण में होता है, भाव में ल्यूट होता है और करण में भी होता है, करणाधिकरण से करण अधिकरण में होता है लूट, किंतु यहां संप्रदाय में लूट तो होता नहीं, कैसे कर दिया। कृत्य लूटो बहुलम एक सूत्र है व्याकरण में, कृत्य प्रत्यय और लूट प्रत्यय बहुलता से होते हैं, बहुलता या व्यविचार कर गया जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें हो गया, संप्रदाय में नहीं होना चाहिए लूट प्रत्यय, किंतु संप्रदाय में है। ठीक है, आख्या ही का तो कहानी तो विद्या संप्रदान ग्रहण विधि प्रकार, विद्या ग्रहण करने वाला जो शिष्य होगा ना उसी को देना है, उसके किस प्रकार से गुरु के पास जाना कैसा होना ये उसके विधान, उसी के लिए विधि है वो प्रकाश करने के लिए। विद्या स्तुतये च विशेषतः वरदान आदि सूचनात्, हाँ विद्या की प्रशंसा के लिए भी है ये जो आत्मा विद्या है, इसकी प्रशंसा के लिए भी एक कहानी है। क्यों? विशेषतः वरदान आदि सूचनात्, विशेष रूप से वरदान आदि की सूचना दी गई है, वरदान आदि है या केवल किसी के भी जमाने में वरदान दिया था अग्निहोत्र के विषय में लेकर के दोनों की चर्चा हो रही थी या केवल के जनक जी की, तो उस काल में जनक जी ने अग्निहोत्र के विषय में जैसा कहा या केवल संतुष्ट हो गए, सही सही ज्ञान था उनको अग्निहोत्र के विषय में, जनक जी को संतुष्ट होकर कहा वरदान ले लो कुछ मांगो, कहा ऐसे वरदान मांगो तुम्हारी जो इच्छा हो वही वैद्यान होता है, यही वरदान ही होता है, वर माने श्रेष्ठ, उसने जिसको श्रेष्ठ माना हुआ है वर माने श्रेष्ठ होता है तो उसको अनुमति देना, वो चाहता मेरे को हो जाए बस यही होता है वरदान, उसके मांग की अनुमति देना, ठीक है मांग उसी की होती है, यही होता वरदान। तो उन्होंने काम प्रश्न मांगा, इच्छा रूप प्रश्न, जब चाहूं जैसा चाहूं मैं प्रश्न कर सकूं आपके साथ, ऐसा वरदान मांगा, काम माने इच्छा, कम काम तो धातु से काम बनता है, इच्छा है जो लोक में जो काम शब्द तो प्रसिद्ध है वो भी इच्छा विशेष ही है और कुछ नहीं है, इच्छा विशेष है काम, इच्छा है। तो काम प्रश्न मांगा, तो यहां चर्चा आएगी आगे, ये विशेष वरदान यही है, काम प्रश्न का वरदान दिया था, जब चाहो पूछ सकते हो मेरे से, जिस विषय में चाहो जब चाहो, इच्छा प्रश्न है यही है, विशेष था वरदान, वरदान दिया है या केवल जी ने, यही है विशेष रूप से विद्या की स्तुति भी है, माने याज्ञ जल के द्वारा वरदान प्राप्त करके प्राप्त की गई विद्या है, तब पूछ कर प्राप्त करेंगे विद्या जनक, यह है दो और तीन की टिप्पणियां हैं भाषण में। विशेषता माने कर्मभ्यो अधिकम इति यावत्, कर्मकांड से विशेष रूप से कहा, श्रेष्ठ रूप से कहा इसको ब्रह्म विद्या को, तो कर्मकांड के विषय में अग्निहोत्र की चर्चा हो रही थी वहां नहीं कहा, अलग करके कहा, वहीं बैठ के नहीं बताए, कभी हुए थे वो तो कर्मकांड के विषय में अग्निहोत्री चर्चा कभी जमाने में हुए थे इन दोनों के, आज कोई दिन नहीं है, अलग दिन है, विशेष रूप से कहा, अलग करके कहा है इसको विशेष रूप से। वरदान आदि कहा, आदि ना विद्या प्रश्न, आदि से वरदान, आदि से क्या ना ज्ञान संबंधी प्रश्न शुरू कर देंगे जनक जी, अभी क्यों ज्योति रायन पुरुष इत्यादि प्रश्न करेंगे, विद्या संबंधी प्रश्न होगा वरदान के माध्यम से, या के बल्कि मानते हैं आगे कहानी आएगी, इस बार मैं कुछ बोलूंगा नहीं ऐसे सोच के जाते हैं जनक के पास, मैं बोलूंगा नहीं, किंतु उनको काम प्रश्न दे चुके थे, वरदान दे चुके थे, तो या के जनक जी अपने पूछने लग गए किम ज्योति आयम पुरुष, यहां से विद्या के आरंभ कर दिया उन्होंने, प्रश्न कर दिया, यह भी स्तुति, इसलिए भी है कहा विद्या प्रश्न आदि के द्वारा, वरदान आदि से आदि शब्द से विद्या, विद्या का प्रश्न किम ज्योति आयम पुरुष इत्यादि पूछेंगे ना, यही है प्रश्नों का, यह कहा ताभ्याम विद्या स्तुत, वरदान और विद्या के प्रश्न के द्वारा, ताभ्याम दोनों के द्वारा विद्या की स्तुति होने से विद्या की सूची की सूचना, विद्या की स्तुति सूचित कर दी गई है, माने ब्रह्म विद्या महान है, वरदान प्राप्त करके विद्या संबंधी प्रश्न किया है, महान है, एक के लिए है प्रशंसा के लिए, अथवा वरदानम आदि कारणम, वरदान आदि में वरदानम आदि कारणम, माने दो पद है वरदान और आदि कारणम, ऐसे वरदान ही आरंभिक कारण है जिसका, ये जो प्रश्न करने का कारण क्या है वरदान है, वरदान था इसलिए प्रश्न करते हैं, यही है विद्या प्रश्न का जो कारण है वरदान ही है, वरदानम आदि का आदि माने कारण, वरदान कारण है, आदि शब्द का कारण बहुवी समास है, अथवा वरदान आदि दो पद का है, विद्या प्रश्न का कारण क्या है वरदान का, वरदान आदि है कारण है कहा, अथवा वरदानम आदि कारणम, वरदान और आदि शब्द का समास, आदि का अर्थक कारण, यही है यश किस का विद्या प्रश्न से, जो ज्ञान विषय प्रश्न करना है, किम ज्योति अयम पुरुष से प्रश्न करना है उसका, तेन पूर्वत, इसलिए कहा तेन इति उसके द्वारा आदिना ये कहा था तेन माने उसके पूर्व पहले जैसे अर्थ करना है आगे विद्यातुति के लिए कहा। अच्छा ठीक है ना, इसको विद्याया संप्रदान शिष्य, विद्या का संप्रदान कौन होता है, शिष्य होता है। संप्रदीयते अस्मय इति संप्रदान, सम्यक प्रदीयते अस्मय इति संप्रदान, दादाति से लुट प्रत्यय माने संप्रदान कारक है, यही है। फिर तिलुटो बहुलम सूत्र के आधार पर शिष्य होता है वो संप्रदान, यही है शिष्य। तस्य ग्रहण विधि, उस शिष्य का जो ग्रहण विद्या ग्रहण करने की जो विधि है, किस तरह जाना जाए गुरु के पास, कैसे पूछना चाहिए इत्यादि, पहले वरदान लिया है जनक जी ने तभी पूछा है, ऐसा नहीं है कहा कि मुझे ज्योति अहम पुरुष नहीं पूछेंगे यहां। संप्रदान विशेष तस्य शिष्यस्य ग्रहण विधि, उसके जो ग्रहण का विधि है, तस्य माने शिष्यस्य है, तत्कर्तृक का ग्रहण ग्रहण इत्यर्थ है, शिष्य कर्तृक जो ग्रहण है ना, तस्य माने ग्रहणस्य ग्रहण विधि, श्रद्धादि, उसमें श्रद्धादि होना चाहिए, विद्या में श्रद्धादि होना चाहिए, श्रद्धादि प्रकार आदि से क्या लेना, फिर यहां भी विद्या ग्रहण में प्रकार क्या बनते हैं, श्रद्धादि आदि से क्या लेना, तो पंद्रह मिनट में आदि ना समाधि, समा दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सादगुण्य होना चाहिए शिष्य में, तभी विद्या ग्रहण कर पाएगा, नहीं तो अंग ही नहीं तो विद्या कैसे आएगी, ये अंग है। समा दम उपरति माने मनोनिग्रह होना चाहिए, ब्रह्म विद्या ग्रहण करने वाले का इंद्रिय निगृहित होना चाहिए, समा दम उपरति विषयों से उपरांत हो वो ब्रह्म विद्या ग्रहण कर सकता है, समा दम उपरति तितिक्षा सहन की शक्ति हो, सहन करने की शक्ति हो, तितिक्षा और श्रद्धा, इसमें श्रद्धा हो विद्या में, और समाधान एकाग्रता हो, यह सादगुण्य है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होगा तो ये दुर्गुण है, फिर विद्या नहीं ग्रहण कर सकता, विषयों की तड़प हो, हाँ एक कोर्स पूरा हो जाएगा तो भक्त बना होगा, नहीं होने वाला, उससे विद्या ग्रहण नहीं होता, ये तो जीवन भर का कोर्स है, जीवन भर का है, ये नहीं कि इतने दिन में पूरा हो जाता, आजकल कोर्स चलाने लगे लोग, ऐसा नहीं होता। श्रद्धादि कह दिया, श्रद्धादि आदि से लेना, समतम उपरति तितिक्षा समाधान, ये लेना है, सादगुण्य होना चाहिए, उसकी विधि यही है, यदि ये ना हो तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता वो शिष्य, नहीं होता। प्रकार तस्य प्रकाशनार्था, उसी को प्रकाशन करने के लिए, श्रद्धादि के प्रकाश करने के लिए यह आख्यायिका यदि आवत, यह कहानी जो राजा जनक और यज्ञ की कहानी है इसके लिए है। प्रयोजनांतरम तस्या दृश्यति, उस विद्या का और भी अन्य प्रयोजन भी है, उसको दिखाना चाहते हैं, क्या है, विद्या इत्यादि विद्या स्तुतये च, माने विद्या की स्तुति के लिए भी है, यही है आख्यायिका, तस्या माने आख्यायिका, आख्यायिका किसके लिए, एक तो विद्या ग्रहण के विधि प्रदर्शन के लिए, किस प्रकार से विद्या ग्रहण करना चाहिए, समदम आदि से युक्त होना चाहिए शिष्य को, इसके लिए, और दूसरी बात विद्या की स्तुति के लिए भी कहानी है, कितने परिश्रम करके जनक जी ने प्राप्त किया है, ऐसा नहीं पहले याज्ञवल्क्य जी ने वैसे वरदान नहीं दिया होगा, उनको संतुष्ट किया होगा उन्होंने किसी प्रकार से, तभी तो वरदान दिया, इच्छा अनुसार प्रश्न मांगा, ठीक है जब चाहो प्रश्न करो करके, इतने एकाएक महात्मा थोड़ी बोलेंगे ऐसा, उनको संतुष्ट किया सेवा से, कौन सी सेवा की, अग्निहोत्र संबंधी सारे उनको ज्ञान था, बताए संतुष्ट हो गए, यदि विद्वान व्यक्ति को विद्वान ही कोई माने संतुष्ट कर सकता और नहीं कर सकता, विद्वान एवं ही जानाती विद्वज्जन परिश्रम, ऐसा है विद्वान की जो परिश्रम है विद्वान ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता, याज्ञवल्क्य जनक जी ने जो परिश्रम किया था अग्निहोत्र संबंधी शास्त्र में, याज्ञवल्क्य उससे संतुष्ट हो गए इसलिए वरदान दिया था, यही है ठीक है। हमें कहते हैं कथम कर्मभ्य विशेषतो विद्याया स्तुति अत्र लक्ष्यते, कर्म कर्म से अपेक्षा विद्या की स्तुति, कर्म की अपेक्षा ज्ञान बड़ा है, ये प्रशंसा कैसे यहां इस ब्राह्मण में लक्षित होता है, कहा बर इत्यादि, कहा वरदान आदि शोचनाथ, वरदान आदि के द्वारा दिया है, कर्मकांड में थे ही उस काल में, अग्निहोत्र में थे जिस काल में वरदान दिया, क्यों वहां से यदि वही सब कुछ होता तो वरदान नहीं देना था, ये ब्रह्म विद्या के लिए वरदान आदि सूचना बोल दिया है, ठीक है हम कहते हैं। काम प्रश्नाख्य वरस्य, कौन सा प्रश्न, ये वर कौन सा दिया है, काम प्रश्न, इच्छा अनुसार प्रश्न, जब चाहो जो चाहो प्रश्न करो, ऐसा ऐसा प्रदान दिया था। परस्य याज्ञवल्क्य न राज्ञ दत्तत्वाद, याज्ञवल्क्य के द्वारा राजा के लिए दिया है देने से, ये कहा सोलह गति बने दत्तत्वाद। सोलह में कहा पूरा अग्निहोत्र संवाद कब दिया था, अग्निहोत्र संवाद में पहले जमाने में, कभी जमाने में था, अग्निहोत्र का संवाद था, अग्निहोत्र संबंधी चर्चा चल रही थी दोनों की, उस समकाल की बात थी। तेना च अवसरे, इसलिए तेना इसी कारण से अवसरे ब्रह्म ज्ञान शैव, उस अवसर में ब्रह्म ज्ञान को पृष्ठत्वाद, इसलिए अवसर पाने पर, जब अवसर मिल गया उनको कर्मकांड से निवृत्त हो गए, अब अवसर मिलने पर जनक जी ने क्या पूछा, ब्रह्म ज्ञान को पूछा, किसको पूछा, काम प्रश्न का वरदान था, जो चाहो पूछो बोला हुआ था, तो ब्रह्म ज्ञान के पूछा हुआ जनक ने कहा तेना जनक न अवसर में ब्रह्म ज्ञान से पृष्ठत्वाद। कहा सत्र की टिप्पणी में कहा इदानिम, इस समय अवसर मिल गया, इसलिए अनेन विधिना विद्या स्तुति, इस प्रकार से विद्या की स्तुति होने से कहा तुते है अठारह का प्रकार, अनेन प्रकार विधिना माने प्रकार, विद्या की स्तुति होने से सूचना सूचन होने से कहा सा भी अत्र विवक्षिता इत्यर्थ, स्तुति भी यहां विवक्षिता है, दो चीज विवक्षित है, एक तो संप्रदान विवक्षित है, विद्या का संप्रदान शिष्य को किस तरह से जाना चाहिए, श्रद्धादि से युक्त होना चाहिए एक, और दूसरा ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए भी कहानी है, ये कहानी का तात्पर्य दो है, कहा सात और आठ की टिप्पणी में कहते हैं सूचनादिति विद्या या कर्मादि अपेक्षा श्रेष्ठा श्रेष्ठ्या भावे, श्रेष्ठ्या भावे होना चाहिए, श्रेष्ठ में जो धर्म रहेगा श्रेष्ठ होगा ना, क्षय प्रत्यय लगेगा, विद्या या कर्मादि अपेक्षा श्रेष्ठ्या भावे, यदि ब्रह्म विद्या कर्मादि की अपेक्षा श्रेष्ठ न हो, न होने पर यदि श्रेष्ठ न हो उस स्थिति में कर्मादि विषय में वह प्रश्न कुरिया, फिर तो यदि श्रेष्ठ न होती ब्रह्म विद्या कर्मादि से तो कर्मादि के विषय के प्रश्न करना चाहिए था जनक को, किंतु जनक ने कर्मादि विषय प्रश्न नहीं किया, क्या किया, ब्रह्म विद्या संबंधी की, इसमें मतलब श्रेष्ठ है ब्रह्म विद्या, यही कहा है, यही है विद्या या कर्मादि अपेक्षा श्रेष्ठिया भावे, यदि श्रेष्ठता न हो विद्या में, ये कर्मादि की अपेक्षा श्रेष्ठता न हो ब्रह्म विद्या में, उस स्थिति में तो कर्मादि संबंधी विषय प्रश्न करना चाहिए, किंतु जनक जी ने कर्मादि का प्रश्न नहीं किया, यहां किसका किया, विद्या का किया, इसका मतलब श्रेष्ठ है, यही है। आठ में कहा आख्यायिकाम, कहानी ये जो है अत्र माने आख्यायिकायाम, ये जो कहानी में यही विवक्षित है, दो बातें विवक्षित है, एक तो शिष्य को किस भाव से ब्रह्म विद्या लेने का अधिकारी कौन होता है, समदमादि से युक्त होना चाहिए, श्रद्धा विशेष होना चाहिए, माने या इस जगह में देना चाहिए विद्या, अन्यत्र नहीं देना चाहिए, जिसमें श्रद्धा आदि न हो नहीं देना चाहिए, जिसमें सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि न हो उसको नहीं देना चाहिए, जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने से काम नहीं आता, ऊसर भूमि का बीज फसल नहीं दे पाए, नष्ट हो जाता, स्वतः नष्ट हो जाता है, एक तो यह है तात्पर्य, दूसरा है कि कर्मादि से विशेष बताना है, स्तुति है इसकी ब्रह्म विद्या की, यदि कर्मादि से श्रेष्ठ न होती ब्रह्म विद्या तो मैंने कर्मादि के विषय में प्रश्न करना चाहिए था यहां, किंतु नहीं किया जनक जी ने, काम काम प्रश्न है, जैसे चाहे वैसे प्रश्न कर सकते हैं, कर्म को विषय में प्रश्न कर सकते थे, नहीं तो नहीं किया, श्रेष्ठता भी है, इसलिए स्तुति है कहा, तात्पर्य हो गया। तात्पर्य में एवं उक्त्वा व्याख्या अक्षराम आवृत करते हैं, तात्पर्य इस प्रकार हो गया, इस ब्राह्मण का तात्पर्य अब तक बता दिया है, अब शब्दावली का व्याख्या करना आरंभ करते हैं, कहा समय हो गया है, यही रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।